بخش سگیا تاریخ مولا بخش سگیا تاریخ مولا بخش سگیا تاریخ مولا بخش سگیا تاریخ مولا بخش سگیا تاریخ مولا بخش سگیا تاریخ مولا بخش سگیا تاریخ مولا بخش سگیا تاریخ مولا بخش سگیا تاریخ مولا واسطہ تجھ کو اللہ اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی مالک بحرو بر گئے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہفتہ وار ہمارا سلسلہ اجتماع ذکر نعت میں ہم حاضر ہیں خوبصورت انداز میں ہم نے تلاوت کلام مجید سماعت کی سورہ رحمان اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا اس کے بعد حمد باری تعالی ہوئی اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارگاہ عالی میں ہم ثنا خوانی کریں گے مدح سرائی کریں گے استغاثے پیش کریں گے کوئی حج کی التجا کرے گا کوئی مدینے کی تمنا کرے گا تو اجتماع ذکر و نعت میں یہ التجائیں ہوتی ہیں پہلے بھی عرض کیا جا چکا پھر عرض کروں گا کہ حاضرین ہوں یا ناظرین آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ ان التجائیہ کلاموں میں استغاثوں میں یا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جب توصیف بیان کی جا رہی ہو آپ کی تعریف کی جا رہی ہو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے جب عرض کیا جائے بارگاہ رسالت کی حاضری کی تمنا کی جائے تو آپ بھی شریک ہو جائیں ذہ نصیب ہماری وہ التجا بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے اور ہمیں در رسول تک باریابی ہو جائے کتنے ایسے حجاج بننے کے خواہش مند اسلامی بھائیوں نے درخواستیں دی تھیں وطن عزیز میں بھی بہت ساروں کی قبول ہو گئیں بہت سارے انتظار کرتے رہ گئے. تو اس میں التجائے ہوں گی, پھر بارگاہ رسالت میں ہم عرضی پیش کریں گے. کیا معلوم کہ آج کے اجتماع ذکر و نعت میں ہماری التجا مقبول ہو جائے اور ہمیں پھر حاضری کا اذن مل جائے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا دوران سلسلہ. ہم انشاءاللہ مدنی پھول بھی پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ملتا, یا رسول اللہ سنت شہزاد اعلی حضرت حضور مفتی اعظم نوری رحمت اللہ علیہ کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ, ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلو اللہ کوچے سب دے میرے ہمیں شناش رگے کیسی ہے, کچھ ایسا کر دے اے مولا, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, میری آنکھوں میں یا اللہ وہ روشنی عطا کر دے, میری آنکھوں میں وہ جلوے عطا کر دے, ہر وقت تیرے محبوب کا جلوہ محبوب میرے سامنے رہے. کچھ ایسا کر دے میرے دیدار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کے دیدار آنکھوں میں, ہمیں شنا شنش رگے رو اے یا

کے نظر چکے مدینے کے خار کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر ہاں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے آقا در تمہارا چھوڑ کر کہ بس چکے ہے مدینے کے خار علیہ کہ کئی اشعار سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اور شعر میں بھی اشارہ ہے کہ جو جام محبت آپ نے پیا ہے دیدار کا. اصل تو شاعری کو معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, مگر ایک مقصد یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ جام جو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان نے پیا ہے سرکار کی محبت کا, سرکار کے دیدار کا, آپ دعا کرتے ہیں کہ اس کا خمار ہمیشہ برقرار رہے. ایک مرتبہ پھر سنائیں. پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری, پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیں شائست کر دے گا ہو اے یار آنکھوں میں اونچے سسردے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی, کل قبر میں انشاءاللہ الرحمن جب ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو, ہم کہیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری آنکھیں ان کا جلوہ دیکھ چکی ہوں گی, اور ہم تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جن کا اجتماع ذکر و نعت میں میں جھوم جھوم کر ان پر نعتیں پڑھا کرتا تھا, ان کے گن گایا کرتا تھا, ان پر سلام پڑھا کرتا تھا, ان پر درود پڑھتا تھا, یہ تو میرے آقا ہیں, میرے مولا ہیں. اے اللہ ہماری اس التجا کو قبول فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں, تو بنے گا جانے مدینے والے بلا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ہم بلوائیں گے, کہیے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے جا کر جائیں گے جا کر جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں. امیر اہل سنت کے جذبات تھے اس وقت کے, حکایت کی جا رہی ہے کہ اس وقت محسوس ہو رہا تھا ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, اور وقت آیا امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. ان مقبول اشعار کو حکایت کرتے ہوئے ہم بھی بارگاہ رسالت میں عرض کریں, اور واقعی اعتقاد ہو بھی پھر ایسا ہی, ایسا لگے نا, ایسا دل میں خواہش ہو. کسی اسلامی بھائی سے کے متعلق معلوم ہوا, انہیں جب کوئی کہتا ہے چلنا ہے مدینے, وہ منع نہیں کرتے. یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں تھے تو گاڑیاں آگے رکتی تھیں جو مدینے جانے والی ہوتی تھی, اور کہتی تھی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینے جانا ہے, وہ منع نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جائیں گے انشاءاللہ, ابھی نہیں, منع نہیں کرتے تھے کہ ابھی نہیں جانا. تو ہمارا بھی اعتقاد ہو کہ بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور اپنے در اقدس پہ بلوائیں گے, اور واقعی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میرے آقا بلائیں گے, ضرور بلائیں گے, ضرور بلائیں گے. زخم جگر دکھلائیں گے وہ بلوائیں گے وہ بلوائیں گے. مگر جانا ضرور ہے انشاءاللہ, منزل اگرچہ دور ہے مگر جانا ضرور ہے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جا کر انہیں زخم جگر دکھلا نہ ہو مایوس, بھائی سرور مدینے میں, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ خدا نہ کرے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلا. ہم بھی مدینے جا تو کل سگی, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. چند ہم راضی میں گلزار مدینہ ہوں گے, حاضر درگاہ سرزار مدینہ ہوں گے. لگتا ہے مدینے جلد وہ ٹھہر جا, میں مدینے سے جا لوا کتا ہویا نصیب تے اپنا جگا لوا. مصطفیٰ قدم جس زمین سے ایک واری اس خاک نو سینے تے لالا وا محبوب دا او گنبد خضرا تے دیکھ لا سرکار دی گلی دے نظارے تے پالا وا سنیا اے ہر غریب دی سن دے او زاریاں اپنے گندی کہانی سنا لگا ہے تلگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے مدینے جانے والوں ارے لگ جائے گا بستر مدینے میں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں رخ میں جگر دکھلائیں گے ہاں بلوائیں گے وہ بلوائیں گے اے خوشا تقدیر سے گئے ہم کو منظوری ملی ہے خوشا تقدیر سے گئے ہم سرکار کی مر جائیں گے رکھ کے سدگلیز پر سرکار کی مر جائیں موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا موت اب تو بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے آقا کب تک آقا بدر کی ٹھوکر ہم میں مر مر جاگتا ہوں گنبد خضرا کے ساتھ مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ہو آنا جانا میرا مدینے میں آخر مدینے کی آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو اور جو مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں جو کٹ پہ سر ہو لب پہ سلام ہو اور موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے۔ ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے۔ اس خلد میں، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، کہیے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان کے جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو۔ کیسا پیارا شعر کے طریقے سے تحریر فرمائی، جب قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتار کو بلائیں گے تو آپ کیا عرض کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے، وہ بلوائیں گے جلد، وہ بلوائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ شعبان المعظم یعنی آقا کا مہینہ ہم پر جلوہ فگن ہے اور ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی مختصر ہے، میں صرف ایک مکتوب پر اکتفا کروں گا آج مدنی پھولوں میں، جو امام اہل سنت نے تمام مسلمانوں کے لیے لکھا۔ اس مہینے میں بارگاہ رب العزت میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں 15ویں شعبان کو، شب برات چھٹکارے کی رات آنے والی ہے اور بڑی متبرک بڑی مبارک رات ہے، نامہ اعمال کے آخری گویا ہمارے اس سال کے لمحات چل رہے ہیں۔ چنانچہ امام اہل سنت میرے آقا ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت پیر طریقت اور مفتی حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے ایک ارادت مند کو شب برات سے قبل توبہ اور معافی کے تعلق سے ایک مکتوب ارسال فرمایا، جو کہ امیر اہل سنت نے اپنے اس رسالے آقا کے مہینے میں آقا کا مہینہ میں نقل فرمایا ہے، میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں، تمام حاضرین و ناظرین توجہ سے سنیں۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں، یعنی بارگاہ رب العالمین میں۔ مولا عز و جل بطفیل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ لہذا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو چاہیے کہ حت الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں، بزنی تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامہ خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہو، حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے، کہ حدیث میں ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ گناہ معاف فرما دے گا، مگر بندوں کے حقوق اگر ہیں جب تک معاف نہ کروائے تو رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسی حالت میں بإذنہ تعالیٰ ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ ہے، یعنی مغفرت کی پکی امید ہے، بشرطِ صحت عقیدہ یعنی عقیدہ درست ہو۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ گناہ مٹانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سب مصالحت اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا اور معافی حقوق بحمدہ تعالی سالہا سال سے جاری ہے، یعنی کافی برسوں سے یہ یہاں جاری و ساری ہے، اور فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ آپ بھی یعنی اپنے عقیدت مند کو فرماتے ہیں کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجرا کر کے، حدیث پاک نقل فرمائی، جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے، تو اس کے مصداق ہوں۔ اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت و دارین کے لیے دعا فرمائیں، فقیر بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے انشاءاللہ، فقیر بھی آپ کے لیے دعا کرے گا، اور فرمایا سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے، یعنی جو آپس میں معافی تلافی کریں گے ان کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں یعنی بارگاہ الہی میں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے، نہ نفاق پسند ہے، سلو و معافی سب سچے دل سے ہو۔ والسلام فقیر احمد رضا قادری از بریلی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مکتوب تھا جس میں ترغیب دلائی گئی کہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے سلو کر لیں اور سچے دل سے ہو، سچے دل سے جو معافی ہوگی۔ بعض اوقات ہم ایس ایم ایس کے ذریعے معافی مانگ لیتے ہیں یا رسمی معافی مانگ لیتے ہیں، دل میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جائیں گے۔ سچے دل سے معافی مانگیے۔ کوئی اپنے باپ سے ناراض ہے، کوئی ماں سے ناراض ہے، کوئی بہن سے ناراض ہے، کوئی پھپھی سے ناراض ہے، خدا را معافی مانگ لیجئے، ماں کے قدم پکڑ لیجئے، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیجئے، اپنے عزیز سے اگر بگاڑی ہوئی ہے تو بنا لیجئے، تاکہ بارگاہ الہی میں جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں تو کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ ہماری کسی مسلمان سے رنجش ہو۔ اس کی نیت کریں انشاءاللہ الرحمن، اگر دل میں نیت حاضر ہے کہ اگر کسی سے ایسی صورتحال ہے تو اس سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات، شب برات قریب ہے اور نامہ اعمال کے آخری دن چل رہے ہیں اس برس کے، اور اس شب برات جب شروع ہوگی تو جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال لپیٹ دیے جائیں گے۔ نامہ اعمال کے ان آخری لمحات یا آخری ایام چل رہے ہیں، اس میں ہم نیکیاں کریں، نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ الرحمن۔ یہاں فیضان مدینہ میں بھی اور باب المدینہ کی مختلف کابینات میں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا، اور مغرب کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ الرحمن یہاں جو ہے وہ نوافل کا سلسلہ ہوگا، 6 رکعت نوافل پڑھے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ امیر اہل سنت کے ساتھ امید ہے کہ ہم یہ 6 رکعت نوافل ادا کرنے کی آپ سب کو سعادت حاصل ہوگی۔ پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ الرحمن سلسلہ جو ہے وہ مدنی مذاکرے کا اور دیگر مدنی پھولوں کا جاری رہے گا۔ نامہ اعمال کے آخری ایام کے حوالے سے الحمدللہ مدنی چینل نے پچھلے ہی دنوں ایک سلسلہ بھی جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے مدنی چینل سے۔ ابھی جو میں نے اجتماع ذکر و نعت کا عرض کیا، یہ مدنی چینل پہ بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، اور نامہ اعمال کے آخری ایام کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ابھی کنٹینیو کریں، میرے سلسلے کے ساتھ ہی وہ سلسلہ متصل ہے۔ نامہ اعمال کے آخری ایام، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ان ایام کی کیسے قدر کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ الرحمن اس سلسلے میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اب وہاں چلتے ہیں ناظرین کے ساتھ جہاں ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، نامہ اعمال کے آخری ایام انشاءاللہ وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا جاتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین اب وہاں انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ تمام اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر نہیں حاضرین، وہ انشاءاللہ منقبت اور صلاۃ و سلام اور دعا سے انشاءاللہ ہم اپنے اس اجتماعی ذکر و نعت کا اختتام کریں گے۔